punzís. Adéu, Cornellà. Moi boas tardes, ben queridos escoitantes, seguidores, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí en Radio Cornellá, 104.6 da FM, dúas horiñas de radio en galego que tentaremos levar adiante con música, con entrevistas, con noticias e con novidades interesantes. Hoxe atopome aquí soxiño na... No, pero teño a participación e a colaboración do noso técnico, que si non fora por Kiko Belinchón isto non se iría adiante. Gracias, Kiko. Mandarlle un saúdo especial a Armando, que hoxe parece ser que se atopa visitando o seu irmán, que estaba un poquinho delicado. Está ali por terras galegas. O mellor intentamos conectar con el despois, a ver que é o que pasa. O que sí que queremos ofrecer hoxe, que é día 7 de febreiro, pois un programa entretido, é un programa que vai a ser... novidoso, posto que volvemos a ter colaboracións importantes. Neste caso, vamos a intentar poñer un bocadiño de música, trasladarémonos a Costa da Morte, que ali temos o noso correspondente Óscar Rei. Vamos alá, primeiro musiquiña e despois a ver si conectamos. Vamos. A banda da loba. Xa o temos, o noso correspondente ali na Costa da Morte, que temos que felicitalo porque recibiu un premio, non? A ver que nos conta. Moi boa tarde, Óscar. Que tal? Volveches ao final, non? Xa da semana pasada votaron te de menos. Bueno, hai dúas, que eu a semana pasada non estuve, non? Pero... estás de volta, alegrome de... Sí, sí, alegrome de... Eso, o que facemos é parabenizarte, non? Felicitacións a ti e a Fina, non? Por o premio que acabades de recibir, non? Precisamente o sábado, non? Sí, foi o día que non podíamos contactar. Claro. Foi o resumen a todo ese ano de traballo que xa foche de vos tamén sendo un pouco testemunhas de todo o que fomos facendo durante o ano. E, bueno, a semana pasada, é certo, pois, A Fundación Abanca pois nos daba ese premio, que como xa comentei esta semana en numerosas ocasións, é máis un premio a labor docente en general que un premio personalista, que ao final pois está moi ben, pero o importante é que se poña foco na profesión docente. Na profesión e na educación. Por certo, dixenlle a un compañeiro que temos ali en Radio Samboy que se puxera en contacto contigo porque fai a labor de axuda precisamente no Centro de Recursos aquí de Cornellá para axudar os institutos coa inteligencia artificial. E como ti eres un ducho nesa materia, pois ao mellor podeslle dar algunhas ideas. Sí, de feito estamos en colaboración con xente de aí de Cataluña, na que coincidimos o ano pasado no IHUB de Zaragoza, xente da universidade tamén, do ámbito universitario. E bueno, pues sería un placer, sí. Si eu facilitei. Eu facilitei o teu contacto, chamase Israel, xa veremos, ao mellor que coido que sí, que se porá en contacto contigo. Vale. Pois nada, cando queira, nós estaremos a disposición, por suposto que sí, é nada, como sempre, agradecervos a vos que estedes aí apoyando e tamén... É o que fai falta, a ver... De ese premio tamén é vos. bueno, non tanto. Ya, que xa casi son tamén daqui, eh? Bueno, algo transmitimos de ese feeling, non? Es algo, nos dicimos de talismán para as persoas coas que falamos, pero a verdade é que... queremos que os que están connosco pois teñan pois non somente recoñecemento, sino tamén algo que merecedes. Pois non ides mal encaminhados, polo de agora polo menos. Ahora, o día os habrá que volver a ter un motivo de celebración polo Premio de Innovación Educativa do Ministerio. Moi ben. Xa seguiremos. Bueno, pois traemos varias cousiñas relacionadas coa zona, como sempre, pois todo recollido en que pasa na costa.gal. Acordadevos tamén de que estes días, bueno, estamos sufrindo bastantes temporais un tras outro, a climatología está sendo bastante adversa, supoño que por aí tamén está a cousa complicada. Os coles da zona están sufrindo bastante este tipo de inclemencias meteorolóxicas, sobre todo aqueles onde o mantenimiento non foi o máis adecuado. Non funciona, xa, sí. E aí houve protesta xa no colexio de Zas, no CPI de Zas, tamén aquí no Zas é noticia por dúas cousas. Unha por eso, porque as humidades e as pingueiras e todo eso pois fan que o alumnado tiña problemas, pero tamén ese outro día fixeron a festa da Fioa a Pedra. Efectivamente, o concello organiza sempre o rally, non? Efectivamente, é unha festa moi propia tamén destas datas que están achegando e ali pois téñenos sempre en mente e hai esa festividade. Pois, como vos comentaba, bastantes queixas, todos os problemas se foron acentuando estas últimas semanas por mor do temporal e obviamente pois así están as cousas. Bueno, claro. Por outra parte, celebrar tamén que a UNED se vai acercar a Vimianzo, parece ser que van a ter unha mini extensión onde van a poder celebrarse cursos e outro tipo de actividades da UNED. Tamén a Universidade Sénior de CE abre prazo para un novo curso. Ah, moi ben. Cuidado personal. Moi ben, está tamén interesante. A Sénior. Importante tamén a Asociación de Brens, na que nós tamén ajudamos moito, colaboramos moito, comece con bastante forza este 2026. En actividades relacionadas con memoria histórica, con teatro, libros e charlas formativas que daqui ao verán pois teñen xa en marcha funcionando, non? E desde aquí pois interesa tamén destacar. Por outra parte, o grande Xurxo Souto vai acercarse a Carballo precisamente hoxe co objetivo fundamental de acercar a súa novela do Bravo, tiene un papel importantísimo para poner a música del país no centro y hoy claro de todos los estilos, pero en su época tuvo mucha incidencia, sobre todo los diplomáticos de Monte Alto y bueno, él también por su héroe polipatético claro. Sigue dando mucho que hablar positivamente, como sea, desde aquí también queremos destacar. Tamén importante o problema que está habendo na balsa do de Monteneme por mor da, tamén das inclemencias meteorolóxicas, que parece que houve que algunha filtración por aí, queremos pues, destacar de feito o que pasa nesta semana esta noticia. Bueno, despois a maiores pues, destacamos que o Infoestanco se aprobou o POS entre protestas veciñais por unha antena de telefonía móvil. Estas telefonías estas antenas muchas veces están en lugares menos adecuados, ¿no? E nada, renuncias neste caso en Vimianzo dunha concelleira en pleno de medida de Benegal Lorena Suárez Fernández confirmou a súa renuncia para dar paso pues, a renovación do partido, e que a Fundación Brando Mil pide melloras na zona da Ponte Tasense para poñer en valor o monumento. Isto é un poquinho que vos traemos, tamén invitándovos a un concerto que hoxe vai a dar un tobello en fe no auditorio as 8:15, as 7 que se queren achar. Un tobello é un grupo, bueno, son dúas persoas que teñen últimamente moita publicidade, polo menos xa os escuitamos en varias ocasións e falamos unha vez con eles. Bueno, Xavi Gómez é prima da miña muller, conoce perfectamente, un rapaz que xa foi virtuoso a nivel da música desde moi pequeno, e bueno, non podía acabar de outra maneira, non? Sí. Seguramente con máis éxitos aínda no futuro. É un gran investigador, ademais, é unha persoa que gusta, bueno, pero está gustando moito esa forma de traballar del, claro que sí. Muy bien, sí, pois pues, bueno, aí fui tamén crecendo musicalmente a beira da Asociación Cultural do Naire na Coruña, e agora, bueno, xa traballando en proxectos propios e funcionando. Bueno, pois pues isto foi un pouquinho que traíamos esta semana. Recordade que mañán se vai a retransmitir o programa en diferido en Radio Concudo a partir das 10 da mañá, e que podedese atopar toda esta moita máis información en que pasa na Costa de Portugal, ampliar todo o que vos fun comentando. Moi ben, pois agradecerche moitísimo esta crónica resumida do que pasa na Costa, desexarche que continúes recibindo éxitos, ou polo menos que o pases ben, vamos. Eu creo que o importante isto é, como digo, outro, cando se disfruta do camiño final, é un traballo moi vocacional, as cousas van chegando solas. Eu, ao final, tampouco gravo tantos anos na docencia, é o ano 2017. Bueno, fomos camiñando, a verdade que este último ano e medio foi bastante agotador en todos os sentidos, pero parece ser que ese dito que decían os nosos maiores de que bueno, pois co esforzo posiblemente non se alcance o éxito, pero será posible imposible alcanzalo sin esforzo, non? Claro, bueno, claro. Aí estamos. Sí, sí. Pois moitísimas gracias, Óscar. Hasta máis vernos. Veña, boa semana. Unha aperta. Despedimos a Óscar con música, como facemos sempre. Vamos alá. gargamala, con que peinan o cabelo, cunha erva cai no monte, que lle chaman tormentelo.